اگر نائی نے حلق کرنے سے پہلے محرم کے سر پر خوشبودار صابن لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اگر خوشبودار صابن لگا دیا تو وہی صدقہ دینا پڑے گا سارے سر کو. اگر اس نے سان دیا تو سارے سر پر ہی لگاتے ہوں. بغیر خوشبو کا صابن بھی محرم کو سر پہ نہیں لگانا چاہیے, اس لیے کہ میل بھی اکھڑے گا. صابن تو میل کاٹنا ہی لگتا نا, تو میل اترے گا, لیکن میل اتارنے سے کوئی کفارہ نہیں, مکروہ ہے میل اتارنا. تو یہ بغیر خوشبو کا صابن لگاتے ہیں یہ لوگ جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں حجام, اور اگر منع کرو تو بحث کرتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے سب مسائل بغیر خوشبو کا, اور یہ آپ بولو کہ میل اترتا تو یہ آپ سے لڑیں گے, مانتے نہیں. یعنی میرے کو جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں کر رہا ہوں, بےچارے بولتے بہت ہوتے ہیں, یعنی کہ سامنے والے کا بالکل, اس لیے کہ ان کو ریال کی برسات ہوتی ہے, آمدنی بہت ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اگر کوئی حاجی اگر ان سے سنت کی بات کرے تو بعض اوقات میں نے دیکھا غصے ہو جاتے ہیں لوگ. مجھے واسطہ پڑا اس لیے عرض کر رہا ہوں, حالانکہ سنت یہ ہے کہ قبلہ روح ہو جب حجامت کروائے احرام کے لیے, مگر اگر آپ بولو تو وہ بازو کا کڑی کر جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس وہ لے لیں ریزر, ریزر بلیڈ, یا تو خود یہاں پریکٹس کر لیں, اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے, میں نے خود کیا اپنا آئینے کے سامنے ہو جاتا ہے, یا اپنے ساتھیوں کو ایک دوسرے کو سیکھ لیں اور وہ ایک دوسرے کو سنت کے مطابق انشاءاللہ اور اپنی سہولت کے مطابق پھر ریال بھی بچ جائیں گے اپنے. بچت کے لیے نہ ہو, بس ایک اپنی اس میں سہولت ہے کہ اپنے ہاتھ سے کر لیں, وہاں خرچ نہیں کریں تو کہاں کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.